Sangana zwi malado, sukana yango liwa. nzoto poni ni mabenyo so ya mokili kaka na ngaye moto na komela kaka kaka na ye na komi lokola ebwele ezanga mokengelie oyo su france oli suma leki ya france bon alita chamala finalelio mama o mama o na komi na sondela ye aboy ye ko komplike o po sota geste kayo kayo na boma sota na simala do suka na ya moli wa leki ya france bon lebi sa monte na bemi sa nzoto ponini pasi nyonso ya mokili kaka na ngaye ponini nzambe azala eloko yoko eme nakomi lokola moto bakati moto e oyo pasi malechance leki ya kanse bo alita chamala kaina lelio mama o mama o nasondela ye aboy ye komi ndondo zota geste kayo kayo na boma nzoto anga na zwiba trouble suka na yango liwa leki ya kanse bulembisa bontema na bemisa nzoto.